landgenoten. Dinsdag presenteert de koning weer de ene noodmaatregel na het andere crisisvoorstel. Kan dat ook anders? Ofwel, wanneer stoppen we nou eens een keer met dat geheig en starten met bedachtzaam lange termijn beleid? Voorts praten we met dokter Kelder en koning na 10 jaar tech-daten over de relaties van de toekomst. En we bellen met een politicus om hem te vragen wat hij denkt te gaan doen tegen de onverdraagzaamheid van de wokers. En dat en nog zo wat. Nou, de nieuwsstellingen bezorgd door Dorald Megens. KLM annuleert vandaag 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. Gisteren besloot de luchthaven om komende anderhalve maand elke dag ruim 9000 reizigers minder te laten vertrekken. Maarten Stiene aan de lijn, operationeel directeur bij KLM. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Stiene, heeft Schiphol u nou verzocht om vluchten te schrappen of doet u dit uit eigen beweging? Hoe gaat dat? Nee, Schiphol heeft ons gisteren aan het eind van de dag verzocht om vluchten te annuleren in het verband met de security-problemen. Daar moesten we wel gehoor aan geven. Anders zouden ze ook de hoeveelheid starts en landing gaan beperken. En dat levert nog veel grotere problemen op. Okay. En dat is aanleiding geweest om toch in te grijpen, alhoewel dat op een heel laat tijdstip gebeurt. Het was kiezen tussen twee kwaden voor u eigenlijk? Absoluut. Ja. Op basis waarvan maakt u dan een keuze? Wanneer wordt een vlucht geschrapt? Wat wij kijken is, we kijken welke bestemmingen meerdere keren per dag worden aangevlogen. Maar we kijken ook naar hoeveel lokaal vertrekkende passagiers. We moeten voorstellen, wij vervoeren heel veel transfer. Dat zijn passagiers die overstappen. En het probleem zit echt bij de lokaal opstappende passagiers. Dus wat wij doen is, wij kijken daarnaast ook waar de meeste lokaal opstappende passagiers zitten. En zo maken we onze keus. Ja, wie komen er dan in aanmerking? Kun je een voorbeeld geven? Nou, u kunt zich voorstellen dat de ene bestemming, een bestemming als Ibiza bijvoorbeeld, dat daar wat meer lokaal, dus mensen die echt in Nederland opstappen, met als eindbestemming Ibiza, dat daar wat meer lokaal opstappende passagiers in zitten dan andere. En u kunt zich ook voorstellen, we vliegen bijvoorbeeld 5 keer per dag naar Genève. Nou, als er dan 1 of 2 keer uitvalt, levert dat toch een ander plaatje op dan als je maar 1 keer per dag vliegt op een bepaalde bestemming. Dan kunnen de vluchten worden gecombineerd of zo. Ja, of passagiers overgeboekt, et cetera. Ja. En dat houdt voorlopig niet op, hè? Want dat gaat in elk geval nog deze en volgende maand duren. Nou, wat er nu gebeurt is dat wij echt voor een onmogelijke vraag gesteld zijn door dit zo last minute aan te kondigen. Daarmee geeft dit een ongelooflijke slechte performance op richting onze passagiers. Ja. De druk op onze mensen, van afhandelaren tot piloten, de mensen aan boord die natuurlijk te maken krijgen met terecht zeer teleurgestelde passagiers, die moeten dat allemaal weer opvangen. Op het moment dat we wat meer tijd hebben, dan krijgen we ook wat meer mogelijkheden. Kunnen passagiers langer van tevoren informeren dat hun vlucht verandert. En dan wordt het veel beheersbaarder. Dus wat zou Schiphol zou daar meer op vooruit moeten lopen? Ja, dat moet echt, dat kan echt niet 12 uur. Je moet je voorstellen, op het moment dat wij dit gisteren hoorden, toen waren alle passagiers die van veel verder moeten komen, ja, die zaten al aan boord van een vliegtuig. Mm-hmm. Dus die zijn natuurlijk gewoon vanochtend gewoon geland. En als hun vervolgvlucht dan niet doorgaat, ja, dan levert dat natuurlijk echt hele vervelende situaties op. Maar u wordt voor een voldongen feit geplaatst? Wij worden volstrekt voor een voldongen feit geplaatst. Ja, dus wat zou hieraan moeten gebeuren dan? Nou, het is zaak dat Schiphol de problemen snel onder controle krijgt. Goed inzicht geeft, niet alleen op 12 uur tijdstip, maar langer van tevoren, waar de problemen zitten. Ons eerder betrekt bij de oplossingen. En dan kunnen wij kijken wat wij kunnen doen. Dat is op korte termijn. Maar op lange termijn zal Schiphol echt zijn eigen zaakjes ook onder controle moeten krijgen. Want uiteindelijk zijn we als sector ook echt gewoon herstellende uit een hele zware periode. En is het natuurlijk onbestaanbaar dat wij moeten ingrijpen in ons netwerk. Maarten Stiene, operationeel directeur bij de KLM. Ik dank u wel. Goedemiddag. De veiligheidsmaatregelen rond prinses Amalia en premier Rutte zijn aanzienlijk opgeschroefd, meldt de Telegraaf. Journalist John van den Heuvel. Het lijkt alsof er gesproken is over snode plannen, ontvoeringen, aanslagen in de richting van premier Rutte en prinses Amalia. En dat is de reden geweest dat al sinds enige tijd de beveiliging enorm is opgeschroefd. Dat er ook andere onzichtbare maatregelen zijn genomen. En dat de prinses Amalia voorlopig niet in het studentenhuis in Amsterdam verblijft. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er nooit mededelingen worden gedaan over de beveiliging van personen en dat premier Rutte er dus ook niet op gaat reageren. Politie en het Openbaar Ministerie willen er ook niks over kwijt.

In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, zeg dat wel. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Een hele woke plek waar ik me ontzettend thuis voel. En we gaan het hebben over, ja, waar is eigenlijk de lange termijn visie in de politiek met professor Dr. Rutger Klaassen, politiek filosoof, verbonden hier aan de universiteit, nee, niet in deze, maar aan de universiteit in Utrecht. En wat is er veranderd in onze relaties na 10 jaar tinderen en online daten met Dr. Daphne van den Bongaert, sociologe, pedagoge, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en toekomstige jonge dokter, wat volgende week moet gaan gebeuren, Carla Roos, over de ontremmende werking van online reaguurders. Daphne, ik begin even met jou. Wat zijn eigenlijk de laatste trends in het online daten, in de dating-apps? Het is nog steeds ongelooflijk populair. En er komen ook steeds meer soorten apps die ook voor hele specifieke doelgroepen bijvoorbeeld zijn gemaakt om elkaar te vinden op allerlei hele kleine punten van je identiteit. Maar de grote uitdaging is natuurlijk hoe jongeren anonu vinden wat ze zoeken op het gebied van liefde en seks in het digitale tijdperk. Ja. En dat is ingewikkeld. Nou, daar gaan we het over hebben straks. Ik begreep ergens dat er... Kijk, het was dan 10 jaar Tinder. Nou, dat zal wel de grootste zijn, neem ik aan. Maar er zijn 1500 van die dating-apps. Ja. 1500. Maar hoeveel, zeg maar, denominaties heb je dan nog? En aberraties en kleine groepjes die elkaar vinden? Dat noemen ze een hele bizarre. Er zijn allemaal apps die bijvoorbeeld zorgen dat je elkaar weet te vinden op voedselvoorkeuren. Ja. Of, nou, dat vind ik wel belangrijk, eerlijk gezegd. Nou, voor mij is iemand geen vlees eet. Ja. Nou. Ja. Dan kun je je lol op. Dat kan dus. Een vegan app. Exact. Ja. Lijkt me ook veel saai trouwens, maar goed. We gaan ze. Hey, en ik begrijp ook Zoom dates. Dus daten via gewoon Zoom. Dus echt zoals iedereen is gaan vergaderen door corona. Ja. Dat lijkt me de worst of all worlds, eerlijk gezegd. Waarom? Slechte camera, niet fijn geluid, je kan er niet aan zitten. Ja, ik bedoel, wat heb je er eigenlijk aan? Nou ja, dit zijn een paar nadelen die je noemt van het online interactie hebben met elkaar, online omgaan met elkaar. En er zijn er een heleboel van. Dus de truc is hoe je daarmee omgaat en daar je weg in vindt. En dat is wel echt een hele andere skillset. Nou, je gaat het ons even uitleggen, de skillset straks. Ja. Jongen, dat is beter dan mensen van Bjort Kelders leeftijd, wil je dat? Hé, hey, heb je het over mij, Remco? Professortje, wat ga je nou doen, joh? Hey, Rutger, we gaan het hebben over langetermijnbeleid. En van de week komt er weer een troonrede aan met natuurlijk allemaal politieke uitdagingen en moeilijke beslissingen. Er werd al gezegd, ook weer de begroting nu is historisch. Hoe historisch is het? Iedere begroting is historisch, volgens mij. Ja, zolang ik me kan herinneren, leven we in historische tijden. Dat werd gezegd na de financiële crisis in 2008. Toen de vluchtelingencrisis daar was, 2015, de eurocrisis, klimaatcrisis. We hebben het vaak in het programma over gehad. We zijn natuurlijk een beetje verslaafd aan crisis. Ja. Zie je het ook zo? Nou, ik denk ook dat het... Het zou waar zijn. Misschien waar. Ik denk wel dat er sprake is van een perfect storm. Dat gevoel heb ik in ieder geval zelf na deze veel te droge hete zomer ook wel echt mee naar huis genomen. Ja. Maar, ik had het idee dat de meeste mensen een heerlijke zomer hebben gehad. Spaargeld hebben opgemaakt, fantastisch. Ja? Ja, dus de andere waarheid. En mensen zich ook van het nieuws afkeren, volgens mij. Dus ik denk, het zal wel. Ja. Hoor het wel. Ja. Maar er komt heel veel tegelijk. Afgezien even van klimaat, stikstof, wooncrisis, asielcrisis. Dus er komt inderdaad wel heel veel tegelijk. Maar niet alles is even erg. En ja, heel veel dingen zijn zeker niet uniek. En we gaan straks erover praten hoe we in dat heigerige politieke landschap met al die fractietjes eigenlijk Nederland, de wereld, naar wat langere termijn beslissingen kunnen nemen die wat rust gaan geven. Ja. Toch? Absoluut. Ja, dan ben je hoogleraar. Dat moet je maar gewoon regelen, jongens. Alvorens al dat belang is aftrappen. Eerst wat hysterie van deze week. En nou, elk jaar is er natuurlijk ophef over de beroemde H.J. Schoollezing. De voormalige hoofddirecteur van Elsevier, overleden helaas. Officieuze opening van het politiek seizoen zou je bijna kunnen zeggen. Vorig jaar was het natuurlijk Sigrid Kaag. Die even een bommetje onder de formatie legde met een reden waarin ze Rutte een beetje voor paal zetten. Daarvoor hadden we een keer Sybrand Buma, die natuurlijk wilde terugkeren naar christelijke waarden, het christelijke pad. Dus dat heeft dat EW, zoals het tegenwoordig is, mogen van die vervelende Britten dat Elsevier niet meer gebruiken. Maar de EW, die het debat antameren, natuurlijk altijd heel slim gedaan. Nou, deze week was het natuurlijk afgelopen maandag de beurt aan de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jezielgus. Zij beklom het spreekgestoeld en trok ten strijde tegen je wel de wokehoorde. Luister maar. Een beweging die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. En ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben uiteraard mijn steun. Waar ik mij zorgen over maak, dat zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde, op uitsluiting. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. Of wat kwetsend en niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Ja, nou, dat was dus Dylan Jezielgus, de minister. We gaan eens even bellen met de heer J. Eertmans. Bent u daar? Hoi. Dag Joost, fractievoorzitter van JA21. Ben je het eens met Dylan Jezielgus? Ja hoor, ik vond het terecht. En ook goed dat er het establishment, want daar ontbreekt het soms aan, elk verzet wordt aangetekend tegen die ontwikkeling. Want die gaat gewoon heel langzaam, kun je zeggen, maar elke keer weer een klein beetje trekt het vloekleed weg. De wokies. En nou ja, we hebben daar ook op de Erasmus Universiteit eens even wat onderzoek naar gedaan. En dan blijkt er gewoon. Kijk, aan discussie is niet zoveel mis. Alleen als er wordt gecanceld, en dat zegt ze ook, hè, wie deugt en wie deugt niet. Dus als er bepaalde lijnen worden getrokken van ja, als het niet zo wordt uitgesproken, dan wordt iemand gecanceld, mag die niet op het college komen, lesgeven. En dat ontdekken wij. Dus dat is gewoon gevaarlijk. Dat is tegen tolerantie. Dat moet je gewoon bestrijden. Want Joost, wat is jouw definitie van woke? Er zijn heel veel verschillende definities circuleren. Nou, ik denk maar aan één ding, en dat is intolerantie. Dus kijk, dingen ter discussie stellen, prima. Maar als je zegt van wij moeten mensen gaan cancelen die een bepaalde mening hebben, of je die mening nou leuk vindt of niet, dat is gewoon gevaarlijk. Hè? Of als je woorden gaat cancelen, zoals op de Erasmus, mogen guys, het woord guys niet meer gebruikt worden. Wat? Welk woord is dat? Ja, het woord guy. Dus gewoon liever niet meer gebruiken. Ja, jonge man. Of meritocratie. Dat mag ook, moet vermeden worden. Kijk, dan gaan we dus de kant op van de gouden koets en alles wat ermee samenhangt. Van we moeten dingen verstoppen, wegstoppen. En ik vind het helemaal niet erg om over de gouden koets te praten. Maar als je die in de band doet, dan kun je het helemaal niet zijn afbreken. En dan, wat houden we nog over? En dat gaat wel gebeuren, denk ik. Dat Mauritshuis gaat zeker tegen de grond. Maar even, Joost, je kan natuurlijk zeggen, kijk, iedereen mag alles vinden, hopelijk, in een vrij land. En we mogen ook boos worden als je iets vindt wat een ander niet aanstaat. Maar wanneer, wat kan een politicus tegen doen? Want dan zou je dus wetten of regels, wat ga je doen dan? Wat ga je voor voorstel doen? Nou, niet meebuigen. Dus ik heb ook Kamervraag gesteld van aan Robert Dijkgraaf, de minister, van ben je het nou mee eens dat dit niet een goede ontwikkeling is op onze universiteit, dat er onvrijheid wordt gepredikt. En steun geven aan die vrijheid. Dus ja, als Kamerlid, ik kan niet bepalen wat een groepering doet of een aantal mensen zeggen of willen wegstoppen onder het kleed. Maar ik vind wel dat wij gewoon als politiek wakker moeten zijn, dus woke, om dit monster, toch veel koppige monster moet ik zeggen, te bestrijden. Want het begint met BLM, het wordt daarna tegen het kapitalisme, daarna het kolonialisme. En zo en het gevaar hiervan is, dat zijn hele terechte thema's, weet je wel. Mm. Die ook prima dat die aan de orde staan, maar er komt een soort haat tegen mensen vanuit die bewegingen die blijkbaar in hun ogen niet deugen. En dat is gevaarlijk, weet je. Die scheidslijn moet je gewoon niet hebben. Joost, over haat gesproken. Er was gisteren natuurlijk een hele discussie over dat fragment van Ongehoord Nederland. De minst bekeken, maar toch meest besproken talkshow. Dat hebben ze knap gedaan. Waarvan de NPO dus zegt, ja, de racistische uitspraken gedaan. Een racistisch item eigenlijk gedraaid met die filmpjes van zwarte meneren die blanke meneren aan elkaar rammen. Daar is nu natuurlijk het antwoord op. Ja, dan moet eigenlijk zendmachtiging moet intrekken. Ben je het daarmee eens? Nee, dat vind ik weer heel ver gaan. En ik vond ook alweer de hele horde die er bovenop springt. Kijk, er is natuurlijk op dat punt is er best wel wat aan de hand, kan je best zeggen, in de wereld. Hoe dat dan wordt gepresenteerd door ON, vind ik weer heel... Maar neem je afstand van dat item van Ongehoord Nederland? Ja, het woord, weet je, het woord negen wordt dan expliciet gebruikt als van wij zeggen het heus wel, hè, wij durven dat te gebruiken. Voel ik me niet prettig bij. Het item zoals ze dat hebben neergezet, voel ik me helemaal niet prettig bij. Dat is ook niet, de discussie gaat eigenlijk, moet NPO met belastinggeld gefinancierd... Ja. Een niet feitelijk onderbouwd iets, want je wist helemaal niet waar die filmpjes vandaan kwamen. Ik heb het alleen maar in Vlaarden gezien, hoor. Dus ik zal het nakijken, maar ik kijk er gewoon niet zoveel naar. Maar ben je met je eens? Kijk, het is natuurlijk ook weer provocatie. Dat is net als wat SVD wat ook wel in de Kamer doet. En dan denk je, ja, jongens, er zit altijd een punt onder. Dan denk je, ja, dat is best oké, dat snap ik, dat er over gepraat mag worden. Maar op deze manier vind ik het ook wel... Maar om dan meteen een hele zender weer te cancelen en te zeggen van er mag niks meer worden uitgezonden, dan bereik je tegenovergesteld. Dat is net als dat je partijen gaat verbieden of mensen gaat verbieden te spreken. Ik hou daar niet van. Ik hou niet van verbieden in dat opzicht. Ben jij 21 al op uitnodiging in van Ongehoord Nederland om daar te zitten? Nou, daar hebben we eens een beetje discussie over. Ik ga er liever niet in die studio zitten. Ik denk wel dat als ze mij interviewen bij de patatbalie, zeg maar, in de Tweede Kamer, dan doe ik gewoon mee. Ik bedoel, geef gewoon mijn mening. Om nou in een discussie te verzeild te raken zoals dat item wat ik heb gezien. Of die vlag, daar heb ik niet heel veel behoefte aan. Oké, Joost Eertmans, dank voor nu. Dr. Kelder en Co. Ja, dus, we gaan... Daphne vertelde net iets over wat er op de Erasmus gaan. Is dat allerlei colleges niet gegeven moeten worden. Ben je ervan op de hoogte? Nee, en er zit misschien wel wat verschil tussen de faculteiten en de disciplines. Mm-hmm. Wat vind je van het wokisme als wetenschapper? Of zeg je, ik zie het eigenlijk niet, waar heeft die man het over? Nee, ik zie het natuurlijk wel. En niet alleen als wetenschapper, maar ook als persoon in deze maatschappij. En wij geven natuurlijk ook lessen aan studenten uit allerlei verschillende geledingen. Dus ja, daar moet je toch op zijn minst een beetje mee bezighouden. Ja. Ik weet niet of ik me moet uitlaten over wat ik daar specifiek van vind. Maar het doet hoeft wel iets met niet, de vraag... Niet te verplichten nee, om iets van te het doet wel vinden. Iets met hoe je als docent op een universiteit omgaat met diversiteit. En daar inclusief voor bent. Terwijl je het matcht met je eigen normen en waarden. Oké, nou weet ik eigenlijk nog niks. Zullen we het even bij laten? Nee, dat klopt. Maar we weten het ook niet zo goed. Oké, goed. Ik laat het even bij Rutger Klaas. Ik ga met jou door. Professor Dr. Rutger Klaas, mag ik zeggen. Ook leraar politieke filosofie en economische ethiek in de Universiteit van Utrecht. Ook een hele woke universiteit trouwens. Althans, volgens de jij 21 definitie neem ik aan, hoor. We gaan het over het lange termijn beleid hebben. Dus we gaan even proberen weg van de hypes en de hysterie van Prinsjesdag te gaan. Er is een hoop gelekt al. In die wat er in die miljoenennoten komt en zo. Heb je het idee dat lange termijn beleid daar een beetje aan bod komt? Nou, ik denk zeker dat lange termijn onderwerpen aan bod komen. Maar ik heb niet altijd het gevoel dat ze op een manier aan bod komen waarbij er een lange termijn beleid wordt uitgezet voor de komende, laten we eigenlijk zeggen, decennia. Ja. Dus er komen natuurlijk allerlei onderwerpen aan bod. Stikstof, klimaat. Dat zijn hele grote onderwerpen allemaal lange termijn, toch? Ja, maar dus we hebben nog niet per se een soort lijn, denk ik, als samenleving op deze onderwerpen. Een lange termijn lijn, maar daarover denk ik zo meer. Die we kunnen volhouden. Ja, en de discussie gaat natuurlijk alleen, krijgen we de 3,6% bij of 3,9%? Dat wordt teruggebracht tot koopkrachtverhaal altijd. Ja, dat gebeurt altijd op het laatste moment. Hè? Ja. De dagen voor Prinsjesdag, dan sluiten de oogkleppen zich en dan gaan we echt kijken naar wat betekent dit vanaf 1 januari voor de portemonnee. Dat is een dynamiek die lijkt onontkoombaar elk jaar weer. Ja. Wat is de prijs die we betalen door zo, zeg maar, met een microscoop naar problemen te kijken? Nou, we kunnen als mensen altijd kijken op korte en op lange termijn. En zoiets meer daarover, over de psychologie daarachter. En dit neemt aandacht en energie weg van de lange termijn. Ja. Dus ik denk... Dat zit vooral waarschijnlijk op al die kamervragen. Die eindeloze duizenden aantallen kamervragen die allemaal over incidenten gaan van dingetjes in de krant. Ja. Maar niet allemaal trouwens. Ja, nou, generaliseer ik wel, maar ja. Nou, ik denk dat we de kamervragen zijn een symptoom. Mm-hmm. Dus er ligt een onderliggende... diepere oorzaak, volgens mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij als samenleving dit moment collectief moeite hebben om onze lange termijn problemen te definiëren en ervoor een oplossing te vinden. Hoe komt dat? Heb je er een verklaring voor? Is het, mensen zeggen wel al die fracties of de sociale media. Het gewoon de kortademigheid, waar komt die vandaan? Ik denk eigenlijk dat die fragmentatie speelt in mijn visie wel een belangrijke rol. We hebben eerst eigenlijk inzicht nodig in problemen. Dat is stap 1. Je moet inzicht hebben dat je een lange termijn probleem hebt. Je hebt een probleem dat als je het nu niet oplost, later meer kosten met zich mee gaan brengen. Mm-hmm. En we herkennen allemaal dat soort problemen uit ons dagelijks leven. Als ik nu rook, dan kan het nu fijn zijn. Ja. Weinig gezondheidsschade. Dus korte termijn baten hoog, kosten laag. Yeah. En op lange termijn gaan de kosten oplopen. Maar ja, dat merk ik op dit moment nog niet. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk een soort bijziendheid allemaal al in het in wie we zijn als mens ingebakken. Hè? Daar kun je ook psychologische testjes naar doen. En we moeten dan vervolgens mechanismen ontwikkelen om daarmee om te gaan. Om slimmer te zijn dan ons huidige zelf. We moeten eigenlijk vanuit ons toekomstige zelf naar ons huidige zelf kijken. Mm-hmm. En dan een strategie verzinnen van wat sociaal wetenschappers noemen zelfbinding. Ja. Dus we binden onszelf aan de mast. Zoals Odysseus, de Homerische held, die zichzelf aan de mast bond, zodat hij niet kon worden verleid door de sirene waar zijn schip langs moest varen. Zodat het op de rots te pletter zou slaan. Heel slim. Maar dan moet je eerst inzicht hebben. We gaan straks langs die sirene. Ja. Stap 2 is, we moeten overeenstemming hebben. We moeten overeenstemming hebben. Oké, er komt een probleem aan. Wat gaan we doen? Ja, maar dat is er niet. De democratie gaat over verschil natuurlijk. Ja, en daar gaat het mis. Ja, dus kijk, als ik alleen met mezelf hoef te delibereren, ik wil stoppen met roken, hoef ik alleen met mezelf overeenstemming te hebben. Dat is vaak al moeilijk genoeg, hoor. Dat is al moeilijk genoeg. En dan komen er nog een paar problemen achteraan. Misschien daarover zo meer. Maar in die tweede stap, na dat inzicht, moeten we overeenstemming hebben in politiek Den Haag en met verschillende stromingen. En ik denk eigenlijk dat we op dit moment te veel stromingen hebben. Ik begrijp ook niet, er zijn niet 17 of 19 verschillende visies op de asielcrisis, maar we hebben wel zoveel partijen. En dat kun je ook niet alleen Den Haag verwijten. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk ook burgers die op al die verschillende partijen hebben gestemd. Omdat ze heel specifiek wilden kijken wat past bij mijn identiteit. Waar voel ik me bij? We hebben het net over woke gehad. Bijeen is daar de partij voor. Op hakken over de sloot een zeteltje. Ja. Maar dat betekent dus dat, kijk, vroeger werd binnen politieke partijen compromis gesloten. Er waren 3, 4, 5 grote partijen. En daarbinnen moesten mensen leren compromissen sluiten. Ja, ja. Die werden vervolgens naar buiten gebracht. Dan had je nog een paar grote hoofdstromingen over. En die gingen dan vervolgens een meerderheidscompromis maken tussen 2 partijen of soms 3. Nu is het allemaal veel complexer. En we moeten weer leren, ook binnen politieke partijen, de kunst van het compromis te beheersen. Ten einde een werkbare situatie te creëren. Grote, bredere partijen nodig waarin wat meer vleugels zitten. Ja. Maar ja, ieder vleugeltje splitst zich af en is een eigen fractie. Dat is, weet niet hoe, je kan natuurlijk niet verbieden. En dan kan je zeggen, ja, kiesdrempels, zou kunnen. Maar er zijn ook veel politicologen die zeggen, dat zal ook niet helpen. Ja. Maar het zit ook in de aard van de problemen. Dus we kunnen naar die politieke structuur kijken. Kun je de Tweede Kamer anders inrichten? Hoe moet je dat doen? Maar ik denk dat we ook in landen zien met andere kiesstelsels, dat daar vergelijkbare problemen zitten. Dus ik ben altijd een beetje huiverig om te zeggen, als je de juiste knop in de grondwet zou omzetten en je weet het politieke systeem aan te passen, dan is alles klaar. Er zit ook iets dat er, bijvoorbeeld, pick your crisis, de wooncrisis. Ja. Nou, er zijn verschillende mogelijke oplossingsrichtingen die andere kosten en baten hebben voor verschillende partijen. Je kunt de grenzen sluiten en geen immigratie meer toestaan. Nou, dat maakt een enorm effect voor de projecties van demografen op hoeveel woningen nodig zijn. Ja. Nou, je kunt ook zeggen, nee, dat vinden we belangrijk, dat we dat wel toestaan. We gaan iets anders doen. We gaan iedereen verdwingen om mensen in huis te nemen. Er lopen heel veel mensen op veel vierkante meter. Hè? Dus er is hele grote ongelijkheid in woonoppervlak per Nederland. En Nederlanders wonen ruimer dan Duitsers. Ja. Dus ja. Ja. Je kunt ook zeggen, dat vinden we te ingrijpend. Dan grijpen we eigenlijk in op het eigendomsrecht. Dat doen we niet. Dus we gaan woningen bijbouwen. Dat gaat ten koste van de natuur. Dan moet je ook weer veel infrastructuur aanleggen. Dan moet je dit soort dingen ook niet een beetje relativeren. Want Rutger, als je nou kijkt naar woningen. Ik geloof dat we zo rond de Tweede Wereldoorlog 2 miljoen woningen hadden. Dat moet even uit mijn hoofd. We hebben er nu 8. Door al die single huishoudens en uiteraard door een grotere bevolking. Ja. En we moeten naar 9. We moeten van 8 naar 9. Dit is het hele probleem. Ja. Dat is toch eigenlijk overzichtelijk? Dan kan je enorm crisis gaan roepen en zeggen, nee, we moeten gewoon van 8 naar 9 miljoen huizen. Omdat iedereen op zichzelf wil wonen of moet wonen. Ja. Maar hoe meer woningen je bijbouwt in een klein land, hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Dus de eerste paar miljoen woningen zijn makkelijker. Ja. En dan op een gegeven moment, dan heeft alles een bestemming in de bestemmingsplannen gevonden. Mm. En dan er nog een Maar het is wel fascinerend dat bijvoorbeeld in de financiële crisis werden er allemaal bouwprojecten afgezegd. Ik weet wat ik allemaal van die dagvoorzitterschap had. Dat ze zeiden, jongens, dit is een drama over 5 tot 10 jaar. Want je kan gewoon demografisch zien dat dit fout gaat. En dat heeft de overheid laten gebeuren. Ja. Terwijl echt, dat was en demografie zijn geen verrassingen. Je weet wat er aankomt. Vergrijzing komt eraan. Ja. En er is nu gisteren een zorgakkoord getekend. Groot ding. Ernst Kuipers natuurlijk. Nou, iedereen is natuurlijk weer tegen. Het is allemaal weer niet genoeg. Maar het hele plan is, we moeten voorkomen dat die verdubbeling van de gezondheidszorgkosten gewoon de overheidsfinanciën volledig uit de lood slaat. Je kan niet ze verwijten dat ze daar niet naar kijken, toch? Nee, dus ik denk, die eerste stap, dat inzicht is er vaak wel. Maar wat er niet is, is de overeenstemming wat je hier vervolgens mee gaat doen. Mm-hmm. Vind je zorg zo belangrijk dat je zegt iedereen moet meer zorg kunnen genieten? En ja, we gaan ook het personeel daarvoor inhuren. En dat betekent inderdaad dat een aantal andere dingen, dat we daar niet meer aan toekomen. Mm-hmm. Dat er dus ook minder mensen zullen werken in beroepsgroepen die nu nog hebben, omdat we proberen die mensen allemaal in de zorg te werk te stellen. Of zeg je nee, we gaan bijvoorbeeld radicaal snoeien in het laatste levensjaar, waar de meeste kosten worden gemaakt. Dat klinkt vrij lomp. Ja, nou ja. Ik zal geen voorstellen meer doen van zelfmoord en zo, maar het is wel best wel radicaal voorstel dit, ja? Ja, nou ja, maar dat medici zeggen dat wel. Ja. Moeten we altijd nog maar doorbehandelen. Ik plaag ook een beetje. Dure doorbehandeling. Maar ik denk, ja, de echte uitdaging komt pas als we een overeenstemming hebben gewerkt. We hebben natuurlijk wel akkoorden. Ik vind eigenlijk dat we in Nederland nog relatief goed zijn in min of meer akkoorden die niet heel erg netjes zijn en veel van compromis aan elkaar hangen. Ja. We hebben een akkoord. Stap 3 in lange termijn, voor succesvol lange termijn beleid, is dat je mensen eigenlijk in een soort nieuwe identiteit nudged. Dat je zegt van oké, dit is het nieuwe Nederland. Ja. Wij zijn een land waar je bijvoorbeeld veel minder vlees eet of veel minder vliegt. Of waarin we de landbouw gaan afbouwen. Het is dat ik 21 net heb opgehangen, maar precies, dan weet ik al wat ze roepen. Ik denk dus dat dat een crisis is die radicale maatregelen vereist. Maar ja, we hebben net in stap 2 gezien, overeenstemming bereiken, is moeilijk. En met Rutger, dan zullen ze nu zeggen, oh ja, dan heb je weer zo'n linkse professor, die gaat ons even vertellen hoe we moeten leven. Ja, nou ja, dan vertellen wij toekomstige generaties hoe ze moeten leven. Ja. Dat is dan wat we doen. Maar zelfs als we niet mijn oplossing nemen, het gaat even niet om hoe ik in die crisis zou staan. Je vindt overeenstemming met elkaar over een lijn, dan nog moet je een nieuwe identiteit aannemen. Je zegt dan als samenleving collectief, we gaan naar een soort nieuw evenwicht toe. En daarin zijn de dingen anders dan voorheen. Dat betekent dat het eigenlijk dus ook een soort morele transformatie is. Ja. En dan moet je nog naar stap 4. Dan moet je instituties hebben waarin je dat verankert. Dus ik denk dat we echt ook nieuwe instituties nodig hebben voor deze verschillende problemen. Mm-hmm. Die het nieuwe compromis en de nieuwe manier van denken dan moeten gaan uitdragen. En dat moet je volgens consistent volhouden. Je moet niet de regelingen elk moment wijzigen. Je moet consistent zeggen, de komende 10 jaar doen we het zo. En daar moeten mensen op kunnen bouwen. Je daaraan houden. Nou ja, vraag dan maar eens aan de boeren hoe consistent de overheid is geweest. Ja. Kijk, iedereen roept altijd het grote plan. Stoppen met roken is ook moeilijk op individueel niveau. Voor samenleving is dit volhouden, door al deze stappen heen gaan en zo'n transformatie maken, dus ook moeilijk. En wat zie je dan dus? Dat we het niet doen. En daarmee zijn we terug bij het begin. We doen het dus niet omdat we eigenlijk weten dat dit een best moeilijk traject is. We doen het alleen als er nood is. En dat is ook precies de reden, denk ik, dat we zo vaak over crisis willen spreken. We hebben het Deltaplan, zeggen ze altijd. Dat was fantastisch. Want we hadden natuurlijk die februaristorm. En dan ga je ineens dijken bouwen. We hebben nu wandelen van crisis naar crisis. Misschien hoort het er gewoon een beetje bij. Dat het zo met horten en stoten gaat. Het polderland dit, hè? Er zal nooit een tijd zijn zonder crisis. Dus in die zin ben ik het met je eens. Ja. En de burger zelf, want er wordt ook wel eens gezegd, die burgers die willen van alles en die overheid suggereert ook de hele dag dat ze alles kunnen oplossen. Zie de begroting die eraan komt met 400 miljard collectieve uitgaven. Weet je, de overheid gaat het even doen. Ja. Maar daarmee voed je natuurlijk ook een bevolking op van als het mis is, moet je ook bij ons zijn. Ja. Misschien moeten we zelf eens wat doen, of niet? Laten we zeggen, één compliment voor de burger. Toen ik jong was, toen werd er wel vaak gesproken, jaren 90, over de apathie van de burger. Ja. Burgers bemoeiden zich niet met politiek en de politiek. Het ging zo goed, was ook niet nodig, hè? Nee, dus burgers waren eigenlijk politiek apathisch. Ik vind de nieuwe generaties zijn wel veel politiek betrokkener. Mm-hmm. En hebben ook sterke stellingen, nemen ook sterke stellingen. Dus er is meer betrokkenheid dan ooit. Positief punt, toch even markeren. Ja, maar goed, tegelijkertijd dat zien we dus in de Tweede Kamer, wat die betrokkenheid betekent. Ja. Er zijn ook omdat het niet gebaseerd is op het idee dat er ook na elke stellingname vervolgens een moment moet komen van compromis. Verlang je soms niet naar wat in Singapore heet de geleide democratie? In China is dat gewoon een dictatuur. Maar die kunnen gewoon lange termijn plannen maken. Ja. Het fascinerende is, ook hier positief en een negatief punt. Het positief punt is natuurlijk dat het soms makkelijker is als dictator om lange termijn beleid te maken. Uh-huh. De oude Romeinen, stel dan een dictator aan voor 6 maanden als er een acute bedreiging was van een buitenlandse vijand. Dan werd even de democratie die ze... Nou, dat hebben wij met corona ook gedaan, alles aan de kant. Ja, werd elders aan de kant gezet. Dus dat voordeel van dictator zien we natuurlijk. Je kunt makkelijker snel handelen. Uh-huh. Dictators zijn echter in die stap 1 van mijn 4 stappen, het inzicht krijgen in nieuwe problemen, niet altijd goed. Dus sommige problemen zien ze aankomen, maar sommige andere problemen komen er niet goed uit. Ja. En zullen ze dus wegwuiven en ermee wachten iets eraan te doen totdat de bevolking zodanig gaat morren dat ook zij dat niet meer kunnen ontkennen. Dus het signaleren van nieuwe problemen is niet... Nou ja, en omdat er geen checks en balances zijn. Je ziet nu dat zero-covid-beleid van Xi, dat is zo extreem, omdat niemand hem natuurlijk kan corrigeren. Dat is natuurlijk dan weer het nadeel. Ben je hoopvol? Want kijk, we kunnen ook zeggen, problemen lossen zich vanzelf wel op of niet. Ja, we zien wel. Je kunt zeggen wat je wilt over linkse professor of niet. Ik vind het eigenlijk De klimaatcrisis gaat boven links en rechts heen. En daar ben ik heel erg bezorgd over. Ja. Pakistan staat onder water op dit moment. Ja. Ik vind dat we dat in ons enorm aan moeten trekken. Die mensen die zeggen nu, dat rekening mag eigenlijk naar het westen toe. En dit wordt alleen maar erger. We zijn aan het begin van de schade die klimaatverandering ons gaat geven. Daar ben ik heel pessimistisch over. Omdat dat een knock-on effect heeft op allerlei andere terreinen. Ja, alleen je kunt je afvragen, hoe krijg je daar de bevolking in mee? En als je het alleen maar apocalyptisch doet, gaan heel veel mensen zich ervan afkeren. Dat helpt ook niet. Nee, dus je zult een traject moeten verzinnen waarin je langzamerhand... dat is die transformatie. Ja. Wat bijvoorbeeld het kabinet wel zegt, hè, op een gegeven moment gaan we geen cv-ketels meer toestaan. Ja. Dus dat gaat eraf in 2026, geloof ik. En zo moet je stap voor stap, denk ik, benzine auto's. Ja. Schetsen, dit is de weg. Ja. In 2028 kunt u dit verwachten, in 2032 dat. En zo maak je een pad waar mensen zich even op kunnen voorbereiden. Mm. Maar ja, niet te veel tijd meer voor. Misschien moet het ook sommige dingen leuk zijn. Dat het niet alleen maar vervelend en slecht nieuws, maar dat het leven misschien ook in sommige opzichten wat aardiger wordt juist. Ja. Het wordt altijd zo duister voorgesteld. Terwijl het leven nu op dit moment op aarde voor de meeste mensen natuurlijk beter is dan 100 jaar geleden. En dus de toekomst wordt gezien als duister in plaats van als een wenkend perspectief. Ja. Dat snap ik er nooit aan. Nou, ik vind dat we veel meer moeten inzetten ook op het creatief vermogen van ondernemers. Dus de overheid moet klimaatbeleid bijvoorbeeld zo inrichten dat je mensen uitdaagt om de challenge op te pakken. Kan ik producten verzinnen die weinig vinden? Nou, die jongens met die windmolentjes zijn lekker aan het verdienen op het moment. Hoor. Ja. Die lachen zich helemaal gek nu. Ik dank je zeer, professor Dr. Rutger Klaassen, verbonden aan de Utrechtse Universiteit. En dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat ze, Carla Roos. Ik mag je nog geen jonge dokter noemen. Dat moet nog gebeuren. Volgende week 22 september in Groningen ga jij, als het goed is, promoveren op. Ja, zeg het zelf maar. Online discussies. En waarom die sneller lijken te escaleren dan mondelinge discussies. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal als Reopartij op Twitter. Noem maar op. Vertel, wat zijn de bevindingen? We hebben om dit beter te onderzoeken controversiële discussies over lastige politieke onderwerpen onderzocht. Hoe mensen die bespreken in textuele online chats, maar ook in mondelinge gesprekken. Want mondelinge gesprekken lijken makkelijker goed te gaan, zeg maar. En we hebben heel precies gekeken, wat doen mensen nou? En we zagen dat in de mondelinge gesprekken doen mensen van alles om de relatie eigenlijk goed te houden als ze een meningsverschil tegenkomen. Mm-hmm. Dus diplomatieke gedragingen. En we zagen ook dat in de online textuele chats die gedragingen vaak lastiger waren om uit te voeren door het medium. En we vonden eigenlijk dat mensen twee belangrijke dingen doen in mondelinge gesprekken. Als ze een discussie voeren. Ten eerste zijn ze responsief. Ze reageren op elkaar. Dus wat jij ook net deed, of u, Jort. Je zei, Oké, je. Maar je deed, en je knikt naar mij. En daardoor heb ik het idee dat je naar me luistert en me begrijpt wat ik zeg. En ten tweede, als ik het met jou oneens ben in een mondeling gesprek... Zal ik dat waarschijnlijk op een hele ambiguë manier uit. Een beetje onduidelijk en vaag en wollig om jou niet tegen het hoofd te stoten. Dus ik zal zeggen, ik denk dat aan de ene kant... Misschien ben ik het er op zich wel een beetje mee eens. Dat doe ik nooit zo. Ik doe altijd met één man. Maar goed, ja. Maar goed, als je dat wel zou doen, denk ik... Dan geeft het in ieder geval de indruk aan de ander... dat je bezig bent met het goed houden van de relatie. En dat je ook nog wel een beetje open staat voor een andere mening. Yeah. En we zagen eigenlijk dat online is dat veel lastiger om te doen. Omdat enerzijds is het medium vaak asynchroon. Dus praten mensen snel door elkaar heen. Mm-hmm. Ze gaan snel door elkaar heen typen. Maar anderzijds ook is het lastiger om ambigu te zijn. Dus wollig te zijn in tekst. Maar mensen lijken dat niet te erkennen, dat door het medium wordt. Zijn gewoon lomper online? Dat is wel de indruk. Veel eerlijker misschien. Misschien zijn de mensen eerlijk online. En nu ben ik gewoon een beetje bang om je tegen het hoofd te stoten. Dus wat is nou beter? Ja, wat we eigenlijk zien is dat dus dit gebrek aan die diplomatieke gedragingen... wordt dus eigenlijk veroorzaakt door het medium. Maar mensen lijken dat niet te erkennen. Ze denken dat de ander inderdaad lomp is. Meer bezig is met het verkondigen van zijn eigen mening... dan met het luisteren naar hen. Dus ze voelen zich niet gehoord. En ze hebben het idee dat dat de ander antisociaal is. Ja. En dat ze het eigenlijk ook minder met elkaar eens zijn... dan daadwerkelijk het geval is. Mm-hmm. En ook meer conflict hebben. Ja. Dus eigenlijk, ook al zijn mensen sociaal gemotiveerd... kunnen ze nog steeds overkomen alsof ze dat niet zijn. Ja. Puur doordat het medium gedrag beperkt. Interessant. En heel erg van nu. Heb je een voorstel of is dat niet nodig? Een voorstel? Ja, hoe wij beter met elkaar communiceren over de draadloze online. We gaan het straks over daten hebben en alles. Ja, dat gaat hier eigenlijk over. Ja, ja zeker. We hebben van alles geprobeerd om online gesprekken te verbeteren. Door ze meer te laten lijken op mondelingengesprekken. Maar dat bleek vaak lastig. Want dat komt soms heel kunstmatig of gemaakt over. Als je letterlijk al die ambiguïteit in een face-to-face gesprek in tekst plakt, komt dat heel raar over. Sowieso lichaamstaal, hoe doe je dat in tekst? Ja, maar als ik vanuit mijn onderzoek moet spreken, zou ik wel adviezen hebben. In dat je moet zorgen eigenlijk dat je reageert op de ander. Dus laat weten van, ik heb jouw bericht gelezen. Enerzijds. En ten tweede is het denk ik ook belangrijk om, als je een discussie voert, om je mening als mening te uiten in plaats van als vaststaand feit. Dus door te zeggen, ik denk dat dat niet klopt, in plaats van dat klopt niet. Dit lijkt me een standaard beschaving. Hebben de emojis iets geholpen? Want daar zitten wel hele geestige dingen tussen, toch? Ja. Die vind ik altijd wel verzacht, of is het kinderachtig? Ja. We hebben in de eerste studie wel gekeken of mensen een soort van humor zeg maar lijken te gebruiken in de gesprekken. En hoe dat ook vergelijkt tussen mondeling en online chat. En daar zagen we wel dat mensen mondeling wel veel meer grinniken en een beetje ongemakkelijk lachen dan dat ze ook emojis gebruiken. Dus ik denk in principe dat emojis zouden kunnen helpen, maar ze lijken wel minder gebruikt te worden dan al je mondelinge grapjes die je maakt eigenlijk. Ja. Oké. Nou, het wordt spannend, hè? Hoe jij nu gaat communiceren. Ga je online promoveren of toch maar even face-to-face? Toch maar even face-to-face. Ja, ook veel leuker, een feestje erbij en zo. Ja, toch? Ja. Mooi aangekleed partijtje. Ja. Hey, en dan? En nu dan? Ik ben nu ook al werkzaam als universitair docent. Ja. Tilburg Universiteit. En dan meer in de communicatiehoek. Want daar gaat mijn onderzoek dus eigenlijk ook over. Mm-hmm. Maar ik ben sociaal psycholoog van training. Dus eigenlijk zal ik die dingen ook denk ik blijven combineren in mijn vervolgonderzoek. Ja. Mm. Maar ik kijk nu ook bijvoorbeeld naar gehoord voelen. Want we zagen dus dat mensen zich online minder gehoord voelen. Ja. Maar nu vraag ik me ook af, je hoort ook heel veel groepen in de maatschappij die zich niet gehoord voelen. En wat betekent dat eigenlijk? Want we weten eigenlijk in de wetenschap niet wat het betekent om je gehoord te voelen. Dat kun je natuurlijk overal lezen. We hadden het net even in de inleiding over de reaguurders. Die zijn natuurlijk fameus geworden bij Geen Stijl. Je kan ook zeggen dat ventiel heeft de samenleving ergens nodig. Vroeger had je de dorpspomp of de dorpskroeg. En dat is nu misschien dit geworden. En dan gaan er boze mannen 's nachts met een biertje op, allemaal boze dingen. Ik kan er nooit zo mij over opwinden. Ik denk, dat hoort een beetje bij. Mm. Als je het op straat zou gebeuren, zou je er heel boos om worden. Zou je het heel onbeschoft vinden. Mm. Maar de drempel ligt op de een of andere manier anders. Mm. Om je online... Wat er op Twitter allemaal geschreven wordt, denk je, dat zal wat hoort een beetje bij. Laat die jongens. Mm. Of is dat makkelijk? Kijk, als jij zou willen dat alles hetzelfde wordt, zowel online als dat dichter bij elkaar komt te liggen, dat is ook een beetje onecht dan. Ik zou zeggen, dit is een hele primaire emotie. Mm. Daar moeten we dan een beetje aan wennen. Ja. Want je moet het anders lezen eigenlijk. Ik ben daar in principe persoonlijk wel mee eens, denk ik. Dat mensen zich inderdaad moeten kunnen uiten. Het vervelende is dat dat dus verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Ja. Dus als jij dat... En al helemaal als het per ongeluk gebeurt. Als al iemand goede intenties heeft, maar dan dus toch ontremd en agressief over kan komen. Ja. Puur door het medium. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Die misunderstanding, zeg maar. Okay. Ik dank je zeer. Hora est. Dr. Kelder & Co. Ja. Met Jort Kelder. En hopelijk vanaf de 22e dus was dat dokter dan, Carla Roos. Dank je wel voor nu. Ik ga door met jou, Daphne van Bongaert. Zeg ik het goed? Perfect. Is het Duits? Bongaert. Wat was het? Ooit wel. Ja? Maar nu niet. Dokter, socioloog, pedagoog, universitair docent op de Erasmus Universiteit. We gaan het hebben over een beetje naar aanleiding van 10 jaar Tinder en al die andere apps, wat dat ons nu heeft opgeleverd. En ook een beetje kijken naar jongeren, waarvan je dan altijd hoort, die gaan een jaar later pas doen ze aan seks. Terwijl je tegelijkertijd dus 1600 van die apps hebt. Je zou zeggen, het wordt juist makkelijker. Maar nee dus. Drempel is eigenlijk omlaag of omhoog. Je hebt het over de cijfers van het laatste Seks Onder 25 onderzoek. Waarbij we zagen dat tussen 2012 en 2017 jongeren bijna een jaar later gemiddeld geslachtsgemeenschap hebben. Dat bedoel je, hè? Ja. Het online gebeuren is wel een van de werkhypothesen die is gesteld toen we dat patroon zagen verschuiven. En dat zou ook best wel een rol kunnen spelen. En niet alleen maar omdat je nu misschien zou denken dat jongeren niet meer real life met elkaar kunnen omgaan. Maar een van de dingen die jongeren zelf ook noemen is dat zij in het landschap van sociale media heel erg geconfronteerd worden met het perfecte beeld van hoe iedereen eruit ziet, wat voor leven iedereen leidt enzovoorts. En dat dat wat verlegenheid of onzekerheid brengt. Oh, dus wat, dat het zo intimiderend is dat ze denken, ik ga maar niet toe over om mensen het echt te zien. Bijvoorbeeld, en ook porno wordt daarbij genoemd, dat de confrontatie met pornolichamen wel iets doet met hun eigen zelfbeeld over hun lichaam. Ja, dus daar zit zeker wel een link. Ja, want je zou zeggen op zichzelf, die dating-apps die, laten we zeggen, seks, liefde, noem maar op, zo dichtbij, laagdrempelig hebben gemaakt, omdat je met de hele wereld kan lopen swipen. Je zou zeggen, er wordt het makkelijker door. Ja. Maar dat is dus niet de conclusie. Jongeren rapporteren ook wel, en over landen heen en over verschillende populaties jongeren zien we dat zo'n kwart tot ruim de helft van de jongeren zegt dat ze online dating apps gebruiken. Dus dat is best wel iets wat laat zien dat het normaal is om dat te gebruiken bij jongeren van nu. Mm. En er zijn allerlei voordelen die worden genoemd, maar natuurlijk ook dat je een hele grote pool hebt van potentiële partners voor liefde en of seks. In de context van dat het leven van jongeren van nu wel heel erg veel drukker is dan een paar generaties geleden. Is dat zo, ja? Ja, zeker. Hoe weten we dat? Nou, dat zien we natuurlijk wel. Maar jij had het net even over de tijd hebben om in een dorpskroeg te hangen. Ja. Ik denk wel dat we zien dat jongeren van nu enorm veel druk ervaren om al vanaf jonge leeftijd heel erg hoog te presteren op het gebied van onderwijs, maar ook stages, reizen, sociaal leven, allerlei leadership experience, noem maar op. Ja, dus de druk is wel hoog. We zijn altijd bezig. Maar ik denk altijd, maar goed, dat is misschien Amsterdam hier in de zomer. Het is een groot festival. Dus is er iemand die hier werkt? Of is dat ook een vorm van werken? Nou, daar zijn ze dus ook druk mee. Ja, ze zijn druk met festivals, ja. En tuurlijk. Om dat weer op sociale media te laten zien als iets waar ze mee bezig zijn. Dus daar zit wel een ding. Er zijn natuurlijk enorme discussies op hoe moet je je dan presenteren op sociale media. Moet je jezelf mooier voordoen dan je bent? Wat doen ze nu? De meesten doen dat. En dat geldt niet alleen voor jongeren. Dat geldt voor mensen van alle leeftijden. Dat je hebt ook de tijd om hele andere keuzes te maken in jouw zelfrepresentatie als je je online presenteert. Als je een profiel aanmaakt, kun je even nadenken over je tekstje en je bijnaam en je visuals. Dat is heel anders dan wanneer je elkaar gewoon tegenkomt. Wherever. Dus daar zitten hele andere strategieën bij. En we zien ook wel verschillen tussen jongeren in of zij zichzelf heel real, daadwerkelijk weergeven wie ze zijn. Of dat ze de neiging hebben om zichzelf in ieder geval iets mooier en beter, leuker weer te geven. Dus iets meer het ideaalbeeld. Of zelfs jongeren die een totaal ander beeld van zichzelf schetsen. Fake. Dat laatste is niet zo handig, want dat komt natuurlijk altijd uit als je dan de echte wereld ingaat. Of We weten verdomd weinig van hoe deze verschillende strategieën worden ingezet op het gebied van online daten. Ja. We weten het wel uit onderzoek over gewoon algemene sociale mediaactiviteiten. Maar dat is dus een enorm hiaat in onze kennis. Maar het ligt denk ik maar net aan je doel. En misschien als je een quick fix wil hebben op seksueel gebied, kan het heel erg werken om jezelf geweldig neer te zetten. Kijk, als je een hele andere foto van jezelf post en je ziet elkaar in real life, dan is dat natuurlijk wel een ding. Maar als je lang vaak van mensen die een date hebben, het eerste contact is een hele grote schrik. Ja, dat gebeurt wel eens. Oh my god, is dit er? Ja, nou ja, ook dat, precies. Dus dan kun je afvragen of de strategie past bij het doel wat je hebt. Maar zeker als je toch op zoek bent naar een langere termijn partnerschap, relatieliefde, dan moet je daar heel goed over nadenken. En dat bewustzijn, dus een stukje kennis, maar ook de vaardigheden hebben om daarmee om te gaan, is een grote challenge voor jongeren van nu. Percentages zijn hoog, hè, gebruik van die apps. Ik begrijp wel iets van de helft. Wat was het? Ja, online dating apps tussen een kwart tot de helft over de verschillende onderzoeken in verschillende landen heen. Hebben jullie nog gekeken of die jongeren gelukkiger of ongelukkiger zijn in hun liefdesleven dan degene die die apps niet gebruiken? Nee, dat is dus echt nog iets wat mist in onderzoek. Maar je ziet wel dat er ook succesverhalen zijn, maar ook heel veel niet-succesverhalen natuurlijk. Dus het is in ieder geval niet zo makkelijk, maar het is ook niet alleen maar negatief. Nee, en het hoort ook bij het spel. Ik bedoel, 80 dates gehad, ik niet hoor, maar dat hoor je dan zo vaak. Nee, helemaal niet. Nee, ik doe niet aan die onzin, joh. Maar je zet nu weg als onzin, wat heel belangrijk is voor heel veel jongen. Nee, maar je had wel leuk. Maar het is voor als je bekend bent misschien niet zo heel makkelijk om dit te doen, ook op deze manier. Maar goed, dat even terzijde. Ik wil even weten, we hadden met Carla natuurlijk discussie over hoe mensen zich online presenteren en niet echt. Ja. Dat verschil zit hier natuurlijk ook in. Ja, helemaal. Maar dat zei ik net eigenlijk al een beetje, dat je daar heel goed over na moet denken. En er zijn een paar hele concrete verschillen tussen online communicatie en real-life communicatie. En dat zei Carla net eigenlijk ook al. Maar dat heeft te maken met dingen als het hele visuele. Mm-hmm. Dus je moet daar jezelf opeens schetsen met allerlei foto's en plaatjes. Of in communicatie maak je gebruik van gifs of sextingplaatjes. Gebeurt natuurlijk ook vandaag de dag. Maar ook zaken als het asynchrone. Dus wij kunnen nu veel beter op elkaar reageren. Het gaat veel sneller. Ja. En als je alles moet typen, duurt het langer. Ja. En je hebt een paar tools, dat je bijvoorbeeld die bolletjes ziet als iemand anders aan het typen is. Dus dat helpt je een beetje, maar ook niet helemaal. Want dan verdwijnen die bolletjes weer en dan komen ze weer naar. En dan denk je, wat gebeurt er aan de andere kant? Ja. Als je elkaar even kunt aankijken, is dat heel anders. Mm-hmm. Maar ook de reeds benoemde visuele cues die je hebt als je tegenover elkaar zit, die mis je echt bij heel veel online communicatie. En dat kan het ook heel ingewikkeld maken. Ja, hele slimme dingetjes ook die vaak als feministische, zeg maar vrouwvriendelijk worden gepresenteerd, maar die dat eigenlijk helemaal niet zijn. Ik las bij de app, geloof Bumble. Daar kun je dus, als je dan, nou ja, iemand, je hebt een match. Dan heb je 24 uur, de vrouw moet dan beslissen of die match, zeg maar, geconsumeerd gaat worden. Maar na 24 uur, en het is niet gebeurd, zou je dus wel als man dan even bij kunnen kopen. Zodat het profieltje nog even open blijft. En anders vervaagt de foto. Dat is toch ook listig, hè? Ja, er gebeurt gewoon van enorm alles. Verdien, want ik las dat Tinder, de holding van Tinder, verdient 2,8 miljard. Winst. Winst. Ja. Dat is gewoon een multinational. Dan heb ik jou daar. Ja, en bedoel, dat is aan zich interessant, maar het doet dus iets met ons begrip van hoeveel vraag er is naar dit soort technieken voor mensen die vandaag de dag intimiteit en of liefde en of seks zoeken. Worden ze beter? Want ik spreek ook wel eens met nerds die zeggen, kijk, ja, misschien kan je een blik, een geur, een humor. Is heel ingewikkeld om dat in al die algoritmes te verwerken. Toch zijn er veel nerds, Elon Musk-achtige types, die denken, uiteindelijk zal het algoritme beter worden dan de ontmoeting in de kroeg. Ja, dat zien we tot nu toe niet. Nee? Nee. Ik heb een paar jaar geleden onderzoek gedaan op Lowlands, waar we ook een speeddating-experiment hebben gedaan, waarbij we de helft van de speeddate-sessies hebben geblinddoekt, omdat we graag wilden weghalen wat het uiterlijk doet met het ervaren van een match. Yeah. En dat was super interessant, was nog nooit gedaan. En we zagen bijvoorbeeld dat de mensen die geblinddoekt waren relatief meer wederzijdse matches hadden met elkaar. En dat zou dus zeggen dat als je even niet wordt afgeleid of geleid door het uiterlijk en al dan niet aantrekking daar, dat je elkaar op inhoud van het gesprek of stem of zo eigenlijk beter weet te vinden. Yeah. Dus dat is ergens een heel leuke positieve bevinding, maar het zet zich natuurlijk ook niet helemaal door naar real life. Want er komt toch een moment, ook met het online daten, dat je elkaar wel in het echt wil zien. Ja. En natuurlijk doen voor verliefd worden of lange termijn investering in elkaar ook uiterlijke aantrekkingskracht en geur en al die dingen doen ook iets. Maar jij denkt dat zeg maar een geur, wat schijnt heel belangrijk te zijn. Ja. Maar wat ontzettend moeilijk te vatten is natuurlijk, dat gaat niet in een algoritme passen. Nee. Dat gaat gewoon niet gebeuren, denk jij? Nou, ik ben geen technicus. Want het zou fantastisch zijn als het kon, hè? Want dan kan je dus een app krijgen die gewoon 100% match krijgt straks. Ja, als je dan je feromonen uit je smartphone weet te puffen. Ja. Lijkt me hartstikke lollig. Ja. Misschien lukt het. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Wat gebeurt er met de wat minder goed geschapenen, de lelijkerts? Je hebt het dan nu niet over de penissen, denk ik. Oh nee, dat ik. Hè? Waar heb je geschapen? Het over? Dan, sorry. Je bedoelt. Dit is een klem. Nou ja, wat jij wil. Maar, even verduidelijken. Nee, ik bedoel. Kijk, het is natuurlijk erg gericht op mooie mensen, althans uiterlijk gezien dan. Ja. Dus niet iedereen is de natuur zo gunstig voor geweest. En ik bedoel gewoon even het uiterlijk van het gezicht. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het visuele van heel veel sociale media. Dat vaak een soort eerste go-no-go is. Zo heel veel anders dan elkaar in real life tegenkomen is dat natuurlijk ook weer niet. Alleen in combinatie met wat ik eerder al schetste, dat we veel meer tijd hebben om onze foto te poseren, te filteren, op te maken, te powershoppen enzovoorts. Dat doet wel iets met de beeldvorming van elkaar. Ja. En dus de luxe van in een hele grote pool vissen. Mm-hmm. En doorswipen. Dat zijn wel echt andere dingen dan in de kroeg. Ik bedoel, daar kun je eventjes zien wat ongeveer de pool is waarmee je het kunt proberen die avond. Maar de mate daarvan is ongekend natuurlijk in die apps. Ja. En daar zit ook iets heel ingewikkelds. Want vandaag de dag hebben jongeren wel een enorme neiging tot perfectionisme nastreven. Mm-hmm. En dat zie je in alles. Ook opleidingskeuze en wat ik net al zei. Zit ook allemaal dik in de sportschool. Ze zien er goed uit. Bijvoorbeeld. En het geleid worden door de wens tot perfectie doet dus ook iets met het zoeken naar de perfecte partner. Ja. Heel gunstig voor de dating apps. Dat is heel gunstig. Eindeloos blijven daten. Maar in het echt valt het dus dan tegen. Rutger, zijn ze dan nog compromisbereid? Of zeggen ze dan, nee, nou ga ik weer terug online om verder te gaan. Waar blijven de lelijke eentjes? Dat zie je wel. Dat dus de gedachte nu van, maar misschien is er wel iemand beter, iemand perfecter, speelt wel een grote rol. En dat maakt. Nou ja, consensus. Nou ja, het gras bij de buren was vroeger ook al groener, ook voor de dating apps. Nee, wel, maar het idee dat dat nu ook heel erg binnen handbereik is, dat is totaal anders. Merk je dat er minder langere termijn relaties uit voortkomen, dat er altijd eindeloos veel nieuwe mogelijkheden zich aandienen? Dat zou kunnen, al zijn de scheidingscijfers al een aantal decennia niet zo gunstig natuurlijk. Nee. Daar spelen allerlei dingen een rol. Dus dat is redelijk stabiel eigenlijk? Maar het perfecte willen nastreven en ook denken dat dat echt kan, is wel een beetje een nieuw fenomeen. Ja, ik las overigens wel een tenslotte heel grappige conclusie uit een van die onderzoeken, dat mensen die elkaar via een dating-app ontmoeten, in de huishoudelijke taken beter zijn om die te verdelen. Dat vond ik een fascinerende gedachte. En eigenlijk wel een hele emancipatoren, hoor mij het zeggen. Prachtig. Toch? Ja. Eens? Of dat zo is. Ja, toch? Dat was waar. Als het zo is, is dat heel mooi. Goed zo, dan mag dokter Kelder eindelijk weer een puntje bijschrijven, jongens. Dank je wel voor nu, Daphne. We gaan straks nog even door op de Jordcast. Want het is toch echt het publiek voor dit onderwerp, denk ik zo. En Rutger, ook jij, dank. Voor nu, Daphne van den Boomgaard van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. En dan nog even dit. Het was 70 jaar geleden dat de eerste strip van Jip en Janneke verscheen, dat weet u natuurlijk nog wel. De buurkinderen met die stereotype rolverdeling van meisjes en jongens. Annie M. G. Schmid, 27 jaar geleden overleden helaas. Ze heeft naast kinderboeken ook musicals, cabaret, waarin ze onzedelijke zaken als abortus en homorecht in vrolijke meezingliedjes bespreekbaar maakte. En zong altijd iets in haar, al dus Schmid. Voordat ze begon met schrijven voelde ze zich helemaal anders. En dat vertelde ze aan Ischa Meijer in een prachtig interview in 1992. Ik was een soort boomstam met mos bedekt. Leg dat mos uit. Mos. Ja, mos. Wat? Ik had in de oorlog, ik zat in Vlissingen in de oorlog als bibliothecares. En ik had een mosgroene mantel aan. Dat weet ik nog wel. Bruinig mosgroen. En ik zag eruit als een boomstam met mos bedekt. Voelde je ook zo? Ja, zo voelde maar ik me. Maar hoe voelt dat, boomstam? Ja, dat is dus langzaam. Ja, dooier. Niet bloeien, niet botten, niet uitbotten. Ja, dat was Annie M. G. Schmid. Na nu, Argos. En vanuit hier blijf denken, blijf luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nederlandse pensioenfondsen verplichten bedrijven om zich bij hen aan te sluiten. Ze dwingen mij door een dreigende taal uit te slaan dat ik bij hun club me aansluit. Maar dat zijn soms ondernemers die helemaal niet actief zijn in de branche van het pensioenfonds. De bedrijfstak mode, interieur, tapijt, textiel. Ik verkoop bedrukte pennen. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn. De onderneming is failliet en de curator die krijgt uiteindelijk een briefje van, oh ja, sorry, we hebben ons vergist. Pensioenfondsen op oorlogspad. Ja, ik sloeg op dat moment even stijl achterover, ja. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl.